ستاپ حضور کی بی خاندی اندام نخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کریتا ماشی بی پحشر مخلوق نخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستاپ حضور کی بی خاندی اندام نخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کریتا ماشی بی پحشر مخلوق نخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی دا قربان ایو انتها دا خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی زکا غربی زواکو نا بردی ٹیٹ سرو نا خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستا پا حضور کی بی خاندی اندامون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کریتا ماشی بی پا حشر مخمخون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی وکی بارود سر یو زاید خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ہر ٹکڑائی دا تکبیر کی آوازون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستا پا حضور کی بی خاندی اندامون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی جنتی خلق پر دنیا دی خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ہر یو لری جدا جدا کرامت مخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی جنتی خلق پر دنیا دی خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ہر یار یاری جدا جدا کرامت مخدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستا پا حضور کی بی خاندی اندامون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کریتا ماشی بی پا حشر مخمخون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی دا اسمان نور ورطا خاندی خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کرید لمبو پومت کستا ملاقاتون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستا پا حضور کی بی خاندی اندامون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی فدای روح استا نیمشی خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی درب رضا تپخوند اخلاق آدمون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستا پا حضور کی بی خاندی اندامون خدایا دا فدایا نو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی بدر دل بخوار واني خدايا دا فدايانو دستا دا دل قطل كي خلق دادي فتواصل دا دوي مفري قناهنا خدايا دا فدايانو دستا دا دل قطل كي خلق دادي ستاپ حضور کی بای خاندی اندامون خدایا دا فدایانو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی کڑی تماشی بای بحشر مخلوقون خدایا دا فدایانو دستا دا دین گٹون کی خلق دادی ستاپ حضور کی بای خاندی اندامون خدایا دا فدایانو دستا دا دل گٹون کی خلق دادی کری تماشی بای بحشر مخلوقون خدایا دا فدایانو دستا دا دل گٹون کی خلق دادی دستا دا دل گٹون کی خلق دادی دستا دا دل گٹون کی خلق دادی پتا مهروی الحکمت تقاریر سنتر بلدیا پلازا اول منزل میزان چوک کوټه.